یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. اور بڑا خوبصورت شعر مل کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں بستی میں، ارے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل سب کہہ لے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل شرف مجھ کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا. ایک ہاتھ بلند کر کے سب محبت سے باواز بلند کہیے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ